Nou ja, deze bladzijde spreekt voor zich. Alleen wist ik de naam van de hond niet. Dat was ik vergeten. Hoe heet de hond? Rick. Huh? Deze, dat is Rick. Dat is Rick. We hadden eerst Bella, toen Rick en nou Joep. Oh, dus het is ook weer een andere. Nou, hij heeft geen bril op, denk ik. Het is 8 uur zonder bril. Ja. Daar heb ik ook naar moeten kijken, want ik kon hem niet thuis brengen. Maar deze fotootjes heb ik van Leo gekregen. Ja? Die heeft me dus ook heb geholpen. Leuk. Dat ze allemaal meespreken. Leuk man. Leo schreef mij tussen de bedrijven door in Zeeland, actie voeren in Dodewaard. Heb ik dan toch nog wel even tijd om foto's op te zoeken van tante Dora. Leuk. Ja, hij had ze dus. Je moet niet zo zachtjes praten, ik versta niks. Oh, dat moeten wij zo hard. Goed, gaan we door. Dat doen wij onder ons. Ja. Nee, maar wij willen...